Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 grudnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Jutro komisarze w Brukseli zdecydują, czy uruchomić wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Prawo i Sprawiedliwość zawiesza Stanisława Koguta w prawach członka partii w związku z podejrzeniami prokuratury wobec niego. Rok po zamachu w Berlinie, w stolicy Niemiec, oddano hołd ofiarom ataku. Nie będzie sankcji wobec Polski, zapewnia nowy szef kancelarii premiera. Jutro w związku z procedurą praworządności nad uruchomieniem artykułu 7 traktatu unijnego ma debatować Komisja Europejska. Z projektu jej decyzji wynika, jak dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio, że szef komisji Jean-Claude Juncker miał zdecydować, że nadszedł czas na uruchomienie artykułu 7 wobec Polski. Szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk wyjaśniał w TVP Info, że do nałożenia sankcji na Polskę potrzebna jest jednomyślność unijnych państw. Mówimy o procedurze sprawdzającej, czy w Polsce nie jest łamana praworządność. Nie mówimy o żadnych sankcjach, tak jak chcieliby parlamentarzyści Platformy. Do tego potrzebna jest jednomyślność. Węgry jednoznacznie powiedziały, że absolutnie nie poprą tego wniosku, więc nie ma sensu straszyć tym Polaków. Michał Dworczyk dodał, że rząd polski będzie wyjaśniał europejskim partnerom konieczność przeprowadzenia reformy wymiaru sądownictwa. Szef Państwowej Komisji Wyborczej przekazał prezydentowi uwagi do dyskutowanych w Senacie zmian w ordynacji wyborczej. Rozmowa dotyczyła m.in. głosowania korespondencyjnego, sposobu oddawania głosu, powoływania komisarzy wyborczych i szefa Krajowego Biura Wyborczego. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta zapewniają, że Andrzej Duda uważnie przygląda się pracom parlamentu. Szef PKW Wojciech Hermeliński pozytywnie ocenia zapowiedzi polityków PiS o woli wniesienia poprawek do definicji znaku X i przywrócenia osobom niepełnosprawnym możliwości głosowania korespondencyjnego. Jednak zdaniem sędziego istotnym problemem pozostaje kwestia powołania nowego szefa Krajowego Biura Wyborczego. Trzech kandydatów na to stanowisko miałby wskazać komisji szef MSWiA. Boję się, że nie znajdzie, nawet zakładając najlepszą wolę, takich kandydatów, którzy będą w stanie doprowadzić do bezpiecznego i bez żadnego problemu wyborów, które są za kilka miesięcy. Prezydencki minister Paweł Muchan stwierdził, że prezydent dostrzega pozytywne elementy ustawy. Jednak jak dodał, na ostateczną ocenę Andrzeja Dudy jest jeszcze za wcześnie. Na pewno jest tak, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagą przygląda się tym pracom. Na pewno jest tak, że Biuro Prawa i Ustroju monitoruje te prace, które mają miejsce obecnie w Senacie. Zmiany w ordynacji wyborczej będą też tematem porannego spotkania szefa PKW z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Karol Dermoros, Polskie Radio. Senator Stanisław Kogut został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa skierowała dziś do marszałka Senatu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka. W razie jej uzyskania senator usłyszy zarzuty w sprawie trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, komentując w TVP Info sprawę senatora Koguta i podjętą wobec niego decyzję partii, powiedział, że Prawo i Sprawiedliwości zależy na uczciwości w swoich szeregach. My uważamy, że prawo jest równe dla wszystkich, czy to są nasi działacze, czy nasi posłowie, czy senatorowie. No, przykra sprawa. Mam nadzieję, że to się nie potwierdzi, ale sprawdzić trzeba, bo jeżeli państwo ma być uczciwe, to przede wszystkim władza musi być przejrzysta. Senator jest gotów sam zrzec się immunitetu, zapewnia, że jest niewinny. Ja powiedziałem jednoznacznie wcześniej, że jeżeli chodzi o immunitet, to ja sam złożę wniosek o uchylenie immunitetu, żeby wszystkie sprawy zostały wyjaśnione do końca. Ja naprawdę nie mam nic sobie do zarzucenia. Rano CBA zatrzymało 5 osób, w tym syna senatora Koguta. Prokuratura ma postawić wszystkim zarzuty korupcyjne. Biciem dzwonów na cześć ofiar zakończyły się obchody pierwszej rocznicy zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginęło 12 osób, a 70 zostało rannych. Dzwony na wieży kościoła odezwały się o 22 i biły przez 12 minut, po minucie dla każdej ofiary. Właśnie o tej godzinie, przed rokiem, na placu nieopodal dworca kolejowego doszło do ataku islamskiego terrorysty na uczestników bożonarodzeniowego jarmarku. W uroczystości uczestniczyło około 1000 osób. Większość z nich trzymała zapalone znicze. Kilka osób miało biało-czerwone flagi. Gdy dzwony umilkły, uczestnicy podeszli w okolice odsłoniętego w południe pomnika ofiar zamachu. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Solidarności Transportowców, która oddała cześć polskiemu kierowcy Łukaszowi Urbanowi, zastrzelonemu przez terrorystę podczas porwania ciężarówki, użytej następnie do ataku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Teraz już czas na serwis sportowy Trójki i Filip Jastrzębski. Nagrody Sportowe Polskiego Radia przyznane. Najlepsi z najlepszych nagrodzeni. Kto i za co? O tym Tomasz Gorazdowski. Najważniejszą nagrodę dla najlepszego sportowca 2017 roku otrzymała Anita Włodarczyk, mistrzyni świata w rzucie młotem z tego roku z Londynu. W jej imieniu nagrodę odebrał tata Andrzej Włodarczyk. Z żoną zaskoczeni jesteśmy, że Anita została takie uznanie przez kapitułę. Wiadomo, jej nie ma, no, bo się przygotowuje do przyszłego sezonu, ale mogłaby jedno państwu zdradzić. To nie aby do przyszłego sezonu, tylko do przyszłej olimpiady. I na pewno, jak zdrowie jej pozwoli, wszystko będzie dobrze, to na następnej olimpiadzie wystartuje. Kolejny występ, pewnie kolejny medal. Tak to z Anitą bywa. Najczęściej w Centrum Olimpijskim wychodził na scenę Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, który odbierał nagrody w imieniu Roberta Lewandowskiego, który wygrał głosowanie kibiców na najlepszego zawodnika, za wydarzenie roku, jakim uznano za każdym razem pełne trybuny Stadionu Narodowego, dla najlepszej drużyny roku, jaką została reprezentacja, i w końcu wcielając się w najlepszego trenera roku, którym został, niespodzianki nie było, Adam Nawałka. W sumie Kwiatkowski odebrał aż 4 z 10 nagród. Piłka nożna to najbardziej poważna z najmniej poważnych rzeczy. Nie ma co się oszukiwać i oczywiście szanując każdą inną dyscyplinę sportu, mamy wielu znakomitych sportowców, mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, ale piłka ma w sobie coś, że porywa te miliony i my się z tego cieszymy oczywiście, bo to jest nasza praca. Jest to na pewno miłe, że jest tak doceniana. Kiedy przez tyle lat naprawdę piłka była traktowana zupełnie inaczej, aczkolwiek nie zasługiwała na inne traktowanie. Wizerunek to wszystko budują wyniki, a te wyniki są w ostatnich latach bardzo dobre i to wszystko ma wpływ na to, że to wygląda właśnie tak, jak wygląda. Tak, wiedziałem, że to będą 4 statuetki, ale nie wiedziałem, że będzie dyplom dla Roberta Lewandowskiego. Z Centrum Olimpijskiego w Warszawie Tomasz Gorazdowski. Nagrody przyznawano dziś również w Rosji. Trafiły one do biegacza narciarskiego Siergieja Ustiugowa i lekkoatletki Marii Lasickiene. Sportowcy zajęli pierwsze miejsca w kategorii Duma Rosji i otrzymali premię po 500 tysięcy rubli, czyli około 30 tysięcy złotych. W koszykarskiej Lidze Mistrzów nie wiedzie się mistrzom Polski. Stelmet Zielona Góra przegrał na wyjeździe z niemieckim Telekom Basket z Bonn 58-72. To 7. porażka w 9. meczu. Znacznie lepiej w Lidze Mistrzów radzą sobie siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Polski zespół bez straty seta pokonał Tuluzę i ma już 2 wygrane. Resowia występuje w Pucharze CEF. Dziś pokonała w rewanżu fiński Perungan Pojat Rovaniemi 3-0 i awansowała do 1/8 finału. Tyle sportu w Trójce. Jutro pierwszy serwis tuż po 7. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W nocy na wschodzie i południu słabe opady śniegu, lokalnie głównie na zachodzie i północnym zachodzie marznące mgły. Mroźno od minus 6 do minus 2 stopni, jutro od minus 1 w Kielcach, Krakowie i Katowicach do plus 2 w Szczecinie. We wschodniej połowie kraju będzie padał śnieg, a na północnym zachodzie wieczorem deszcz ze śniegiem i deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowe muzyczne boksy na święta. Wojciech Młynarski, prawie całość. Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Jonasz Kofta, Kofta Jonasz. Marek Grechuta, koncerty. Podaruj muzykę z klasą. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś w godzinie wychowawczej będzie o prezentach. W pierwszej części audycji poradzimy Państwu, jak mądrze wcielić się w świętego Mikołaja i uniknąć pułapek, tych zastawianych na nas przez reklamodawców, oczekiwania dzieci i nasze własne niespełnione dziecięce marzenia. No a w drugiej części będziemy apelować i przypominać, że pies to nie zawsze najlepszy gwiazdkowy prezent, no a będzie to pretekst do rozmowy o tym, jak przygotować się na przyjęcie do rodziny czworonoga. Przedświątecznie zapraszam, a już za chwilę przypominam porady dla wszystkich wcielających się w rolę świętego Mikołaja. Hit it. This ain't no disco.

nie były takimi prezentami, które spełniały moje dziecięce marzenia. Może poza jednym, który pamiętam do dziś i pamiętam to wrażenie również. To były, uwaga, piękne, z niebieskimi ochraniaczami, białe, skórzane figurówki. Ja nie zdejmowałam ich, chodziłam w tych łyżwach przez cały wieczór i następne jeszcze dni, zanim wyszłam na lodowisko. I tak sobie pomyślałam, że oczywiście w miarę naszych finansowych możliwości i oczywiście w miarę tego, co sobie dziecko wymarzy, to że najprostszą odpowiedzią na to pytanie, jak podejść do prezentów gwiazdkowych, to jest to, żeby one po prostu spełniały marzenia. Zdecydowanie. To jest, nie zawsze oczywiście da się spełnić marzenia, bo te marzenia mogą być olbrzymie. Albo zupełnie bajkowe. Natomiast bądź bajkowe. Natomiast jest tak, że myślę, że jeżeli ktoś dostaje prezent, to dobrze, żeby on wychodził naprzeciwko potrzeb. Naprzeciwko potrzeb dziecka, tego, co dziecko akurat w tym momencie potrzebuje, czym się fascynuje, co lubi, i wtedy dziecko rzeczywiście ma takie poczucie, wow, Mikołaj mnie słucha. Można oczywiście tutaj się posługiwać na przykład listem mikołajowym, ale też niekoniecznie. Można też to dziecko zaskoczyć i gdzieś wyskoczyć spoza tego listu, w zależności oczywiście, co w tym liście jest. Gdzieś rozumiem czasami rodziców, że oni chcieliby czasami na przykład takim prezentem zaszczepić pasję jakoś. Aczkolwiek tutaj dobrze by było, żeby było to rozsądne. Rozsądne w takim sensie, że nie chciałbym, żeby się to dziecko tym zajęło, tylko myślę, że to może być coś rzeczywiście odkrywczego dla mojego dziecka. Aczkolwiek na pewno... To jest taki bardzo delikatny temat tych prezentów świątecznych, ponieważ bardzo często on się zderza z bardzo dużymi oczekiwaniami. Dziecka. Dziecka. Mhm. Dziecka osoby obdarowanej, w związku z czym nietrafiony prezent może być na swój sposób bolesny. Co też jest dobrym na swój sposób doświadczeniem, może nieprzyjemnym, ale gdzieś spotkanie z trudnymi oczekiwaniami, to też jest jakaś nauka życia. Oczywiście nikogo nie zapraszam do tego, żeby specjalnie rozczarować z prezentem, swoje dziecko w gwiazdkę, ale też tak. Trudne doświadczenia, chociaż wiążą się często z łzami, okrzykami, głupi Mikołaj, też są wartością. Także natomiast jest to bardzo delikatny czas. No dobrze, czyli wsłuchać się w dziecko. Tak. Nawet jeżeli chcemy zaszczepić jakieś zainteresowania, to też gdzieś takie, które mogą rzeczywiście zainteresować dziecko. To jest jeszcze jedna taka pułapka. Nasze oczekiwania, nasze marzenia. My czasami prezentami dla dzieci spełniamy swoje marzenia z dzieciństwa. To nie jest prezent dla nas. Jeżeli myślę sobie, że być może bym na przykład mamie albo tacie dziecka podarował coś, co mogą robić z dzieckiem, co właśnie jest tym spełnieniem marzeń. Czyli jeżeli na przykład chcesz zaszczepić w dziecku grę w szachy, to być może to jest dobry prezent dla ciebie, takie szachy, z którymi możesz pograć z dzieckiem. Wtedy to jest fair. Natomiast no też myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, dla kogo to jest prezent. I nawet jeżeli gdzieś w dalszej perspektywie słownik języka angielskiego wyjdzie na dobre dziecku, to nie jestem pewien, czy dziecko się ucieszy z takiego prezentu, bo na tu i teraz może być mu to niepotrzebne. My rodzice też, tak sobie czasem myślę, staramy sami siebie przeskoczyć w tych gwiazdkowych prezentach. Chcemy naszemu dziecku nieba przychylić, w związku z tym te prezenty czasami urastają do naprawdę bardzo drogich i dużych rzeczy. Ja się boję trochę tej drogi, właśnie takiego strachu zawiedzenia dziecka. Myślę, my chyba przeskakujemy tak wysoko wtedy, kiedy dzieci też stawiają coraz wyżej poprzeczkę. I dzieci stawiają poprzeczkę, my skaczemy. Dzieci stawiają poprzeczkę, my skaczemy. A trochę jest tak, że kiedy przychodzi taki moment, kiedy oczekiwania dziecka są już zbyt, na naszą miarę zbyt duże, czujemy, że trochę wpadamy w wariactwo w tym wszystkim, to jest być może taki moment, że no nie... Żeby przehamować. Tak, że bo jeżeli ja na to odpowiem, to wtedy powiem, jedziesz dalej, lecisz, gdzie podskoczymy za rok, gdzie podskoczymy na Mikołajki, i tak na urodziny. Więc no to jest też taki moment, kiedy rzeczywiście to rodzic też musi sobie odpowiedzieć, czy to jest okej, czy to jest nie okej. Też wydaje mi się, też w tym wszystkim, że jednak te prezenty, Mikołajki już były, ale myśląc właśnie, więc z Mikołajkami trochę jest inaczej, bo Mikołajki są nakierowane na prezenty. Natomiast jeśli chodzi o Wigilię, o święta, to bardzo bym uważał, żeby ten prezent nie zgniótł Wigilii. No tak się często zdarza, jeżeli chodzi o... Ja oczywiście rozumiem, że dzieciaki mają tej, są mocno nakierowane na te prezenty, ale może to oznacza, że rzeczywiście te prezenty są już strasznie ciężkie. I to jest trudne. Gdzieś w utopijnych marzeniach chyba mi by się marzyło w takiej sytuacji przeniesienie ciężaru na Mikołajki. Tak naprawdę, jeśli chodzi o prezenty. Żeby Wigilię i Święta Bożego Narodzenia wyzwolić z tego ciężaru właśnie. Tak, ale to jest utopia. Prezent. No tak. To jest utopia, bo myślę, że kulturowo jesteśmy w takim momencie, że jednak się, że tak powiem, zbroimy właśnie na święta. No i wszyscy reklamodawcy na przykład nam pomagają w tym bardzo ochoczo. O, reklamodawcy nie przypuszcza ani Mikołajkom, ani Święta. No dobrze, jeżeli już jesteśmy przy prezentach drogich i dużych, no to przejdźmy do szkoły i do relacji między dziećmi. Dzieci wracają po świętach Bożego Narodzenia do szkoły, no i opowiadają, co dostało, i bardzo często, najzwyczajniej w świecie, licytują się. A dość często nawet jeszcze zanim są święta, to się licytują tym, co dostaną. Aha. Te starsze dzieciaki tak czasami mają. Tak, to jest trudne i to jest ten moment, kiedy postawa rodzica jest niezwykle w tym wszystkim ważna, w tym sensie, że żeby nie poddać się tej presji, czyli to podbijmy stawkę, żeby nasze dziecko było dumne, można od tej strony pójść. Po najlepsze, nawet pod tym względem. Najlepsze, ale przynajmniej nie gorsze. Mm-hmm. Optymistycznie rzecz ujmując, nie gorsze. Mm-hmm. Więc można w ten sposób podbijać tę stawkę, a można powiedzieć, poczekaj, stop. To nie jest, dla mnie to, że ktoś dostał helikopter, nie jest wymiarem, tak samo jak to, że ktoś dostał rózgę, nie jest też wymiarem tego, co jest między nami. U nas święta są takie, być może u kogoś innego są inne i to jest okej. Okay. No słuchaj, i tak byś mówił do dziecka, które wraca ze szkoły? Do dziecka, z którym oczywiście rozmawiamy już z poziomu tego, że dziecko wie, kto jest świętym Mikołajem. Tak, na pewno. Z poziomu dziecka młodszego... No Mikołaj mnie mniej lubi, moją koleżankę z ławki, Basię, lubi bardziej, dostała lepsze prezenty. Zagadka. Aj. Wiesz co, nie wchodziłbym w ogóle, uciekałbym od lubienia. On po prostu czuje, że właśnie to ci może sprawić radość. Powiedz, sprawia ci to radość, czy nie? Tutaj oczywiście pytanie, czy nie wyskoczyliśmy z tym słownikiem do języka angielskiego w danym momencie. Ale czy to tobie sprawia radość, bo to jest prezent na twoją miarę. Więc chyba bym od tej strony podszedł. To jest prezent na twoją miarę, na tu i teraz. Może Basi miara jest inna, nie wiem. Też jeżeli dziecko już jest na tym etapie, że rozmawia w ten sposób, czyli to widzę tutaj raczej 5-6-latki, które się porównują. Tak, to gdzieś tutaj bym jednak poszukał tej odrobiny prawdy, że świętemu Mikołajowi czasami ktoś pomaga. I być może tak jest właśnie, że to być może nie Mikołaj, tylko rodzice coś podrzucili więcej i dlatego tak to wygląda. Więc jeżeli myślimy o tych dzieciach, które rzeczywiście w ten sposób już tak się mocno konfrontują, to ja tu widzę takie dzieci, w których można już trochę wprowadzać tę tajemnicę. Że może Basia część z tych prezentów dostała na przykład od babci albo od dziadka, tak, a u nas w domu nie ma takiego obyczaju. Tak. Obyczaju, albo też my jak wspomagamy świętego Mikołaja, to nie takim kalibrem, że tak to ujmę. To jeżeli już jesteśmy przy tej prawdzie, o której mówiłeś, co powiesz na pomysł taki, żeby dziecko też gdzieś zrobiło, podłożyło prezent pod choinkę dla babci albo dla nas rodziców? Zdecydowanie tak, bo to jest dla mnie... No bo obdarowywanie się, chcemy tego tak, nauczyć dla dziecko. Mnie przejście ze strony osoby, która wierzy świętego Mikołaja na pozycję dziecka, które już w niego nie wierzy, jest tym momentem, kiedy mówimy, że to my, ludzie, jesteśmy świętymi Mikołajami, ty też możesz być świętym Mikołajem. Być może na początku temu dziecku młodszemu bym pomógł w tym, ja bym mu pomógł, żeby ono zrobiło coś dla mamy, natomiast ono też może, natomiast mama może pomóc, żeby dziecko zrobiło coś dla taty i tak dalej. Można coś wspólnie zrobić. Jeżeli dziecko jest trochę starsze, to może przysłowiową złotówkę na przykład wrzucić do jakiegoś prezentu, który kupujemy komuś, żeby był to też prezent od tego dziecka, też na miarę jego portfela, który zwykle jednak jest mniej zasobny. Więc na pewno bym tutaj wsiągał i zapraszał dzieci. Zwłaszcza, że dzieci raczej lubią dawać. Jeżeli się nie jest to dla nich ciężko, znaczy dawać na pewno lubią. Natomiast raczej przyjmują te małe poświęcenia, czy to związane z czasem, czy to związane z tą złotówką. Oczywiście na miarę dziecięcą bym tego oczekiwał, bądź do tego zapraszał. A propos miary dziecięcej, kolejne moje wspomnienie, pewnie pojawi się tu jeszcze ich kilka. Wspomnienie gwiazdkowe, mój brat wierzył jeszcze wtedy w świętego Mikołaja, natomiast robił dla nas prezenty, zabierając nasze rzeczy po prostu. I one były tak cudnie zapakowane. Na przykład mojemu tacie pakował jakieś przybory do golenia z łazienki. Piękne. I to też się zupełnie nie kłóciło z jego wiarą w świętego Mikołaja. Więc może to też jest pomysł, żeby po prostu pozwolić dzieciom zabawić się w świętego Mikołaja. Na pewno. Nie jestem pewien, czy bym to robił akurat właśnie tą drogą. Dziecięca spontaniczność oczywiście nie podlega ocenie tutaj, natomiast niekoniecznie bym dziecko podpychał w tę stronę, to zabierz mamie okulary. To jest. Natomiast tak, tutaj to różne formy przybiera i dziecko bardzo różnie do tego podchodzi i jak najbardziej bym na to pozwolił. Natomiast też to, co jest dla mnie w ogóle ważne w też tym obdarowywaniu, ale też braniu udziału w przygotowaniach do świąt, to jest piękny czas, żeby dziecko poczuło swoją moc. Z tego względu, że jeżeli ono coś zrobi i zobaczy radość danego człowieka z tego prezentu, to ono ma poczucie mocy. Tego, że wow, jestem w stanie sprawić, że babcia jest super radosna. Jestem w stanie sprawić taki uśmiech na buzi mamy. I to też bardzo, bardzo ładnie widać czasami, jak podczas rozpakowywania prezentów. Ja lubię patrzeć na dzieci, które właśnie dawały ten prezent, z jakim one wyczekiwaniem patrzą, jak ten ktoś rozpakowuje ten prezent od nich. Ale my dorośli też tak mamy, też obserwujemy, oczywiście, że prawda? Tak, oczywiście, że tak, ale można poobserwować przy tym dzieci, jest to piękny widok. To jeszcze bym chciała na moment wrócić do listu do świętego Mikołaja. I tu znowu odniosę się do moich wspomnień z dzieciństwa. U mnie w domu nie pisało się listów do świętego Mikołaja. To po pierwsze dawało oczywiście rodzicom jakąś tam wolność w wyborze prezentu, no bo tego nie była lista. Po drugie gdzieś prowokowało do rozmowy, a po trzecie we mnie, w dziecku, było takie wyczekiwanie i nie dostawałam tej gwarancji, że ja to wszystko spisywałam. Oczywiście były rozmowy, rodzice gdzieś tam próbowali wyczuć, czego potrzebuje, natomiast listów do świętego Mikołaja się nie pisało. Co ty myślisz o liście do świętego Mikołaja, która, no mi z mojej perspektywy, moich wspomnień, kojarzy się gdzieś z taką listą zakupów, może, nie wiem. Na pewno nie byłby dla mnie chyba jako rodzica wyznacznikiem tego, co zrobię. Też bym z dzieckiem chyba jasno porozmawiał, że święty Mikołaj czasami się inspiruje tą listą, a czasami nie, bo on już tak ma. Więc na pewno bym podszedł od takiej strony, że nie zawsze święty Mikołaj musi spełnić życzenia dziecka, które tutaj są. To, co zapiszesz, zwłaszcza, to że jesteśmy, zwłaszcza, że jesteśmy czasami w stanie wręcz właśnie wyskoczyć ponad wyobraźnię dziecka i je bardzo pięknie zaskoczyć. Niekoniecznie słownikiem do języka angielskiego, ale jesteśmy w stanie jej bardzo pięknie zaskoczyć jakimś prezentem, który jest spoza tej listy. Więc to, o co bym zadbał, jeżeli się pojawi ten list, to na pewno o rozmowę z dzieckiem, że nie zawsze tak się dzieje, co można też zrobić w taki sposób, że po prostu tak się nie zawsze musi dziać. Że my czyli podpowiadamy gdzieś, tylko Mikołajowi. Gdzieś możemy się na przykład zaskoczyć, o, tego nie było na liście. A jednak jest tutaj. Czyli widocznie święty Mikołaj miał taki pomysł na prezent dla ciebie, dla mnie, dla dziadka, dla babci. Nie jest dobrze, kiedy dziecko, kiedy rodzic jest niewolnikiem tej listy, albo kiedy dziecko wie, co dostanie. To jest taka sytuacja, w której rzeczywiście można stracić trochę czaru tych świąt, takiej wyjątkowości, można stracić tą piękną niepewność, która się pojawia przy rozpakowywaniu prezentu. No, którą ja pamiętam z dzieciństwa właśnie. No dobrze, to teraz schodzimy na ziemię, bo pouśmiechaliśmy się trochę. Reklamy, oczywiście o nich muszę wspomnieć. Czy możesz poradzić, jak odróżnić prawdziwe dziecięce marzenia od tych, które są wykreowane przez marketing? Po aktywnościach dziecka. Trochę przede wszystkim po aktywnościach dziecka. Jeżeli jest tak, że nie widzimy żadnego związku dziecka z tym produktem, które sobie zapisało na liście świętego Mikołaja, a wiem, że te reklamy trochę krążą, to może trochę tak być jak właśnie z fidget spinnerem. Nie wiadomo, czemu wszyscy chcą, nikt nie potrafi tego uzasadniać, więc fidget spinner ogarnął wszystkich, a potem po 3 miesiącach... Nikt już nie chce tego mieć. Za 2 złote już można kupić. Tak. Więc tutaj rzeczywiście bym zobaczył, czy to rzeczywiście, chyba bym poszukiwał w tę stronę, czy to jest przedmiot, rzecz, podarek, nie musi to być przedmiot oczywiście, może to być coś innego, jakaś lekcja, wyjazd, czy bilet na coś. Czy to jest coś, co jest spójne z w miarę trwałymi zainteresowaniami dziecka? Jeżeli tak jest, to w tym momencie rzeczywiście widzimy, że gdzieś ów reklamodawca być może rzeczywiście trafił w punkt. Natomiast jeżeli to jest coś, co jest z absolutnego kosmosu dziecięcego, to bym za tym nie szedł. Chyba też to, co jest dla mnie ważne, by było to trwałość tego zainteresowania. Jeżeli dziecko rzeczywiście złapało na jakieś zainteresowanie czymś poprzez reklamę, reklama zniknęła, a dziecko trwa w tym zainteresowaniu, sobie przypomina dość często, tak, to może być sygnał, że rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast na pewno to są rzeczy, które muszą przejść próbę czasu, żeby stwierdzić, czy one też jako prezent przejdą próbę czasu, czy też po 5 dniach znajdą się na górnej półce. Mm-hmm. No to jeszcze jeden temat, już ostatni, jeżeli mówimy o prezentach świątecznych. I Mikołaju, my rodzice, i tu muszę się przyznać również, wykorzystujemy bardzo często Mikołaja do naszych niecnych wychowawczych rodzicielskich celów. Bądź grzeczny, bo Mikołaj patrzy. I nie dostaniesz prezentu. Co ty na to? Dostanę po uszach? Jak tak zrobisz? Mhm. No od Mikołaja być może tak. Wiesz, to jest trochę tak, że ja bardzo bym nie chciał, żeby dzieci coś robiły, bo Mikołaj patrzy, ponieważ od 25 albo tam 27 grudnia przestanie patrzeć, więc już można to robić. Mhm. Jeżeli dziecko robi coś, co jest trudne, co jest nieprzyjemne, co jest z punktu widzenia rodzica niewłaściwe, to dobrze jest mu pokazać, dlaczego to jest niewłaściwe. A to jest niewłaściwe dlatego, że być może dziecko robi komuś krzywdę, a nie dlatego, że Mikołaj patrzy. Jeżeli chciałbym, żeby dziecko się w jakiś sposób zachowało, to nie dlatego, żeby dostać kolejkę, wymarzoną kolejkę, tylko po to, żeby nie ranić na przykład drugiej osoby. Więc strasznienie Mikołajem jest odciąganiem uwagi dziecka od tego zachowania. Więc mhm. jest strzałem w stopę i to jeszcze tak naprawdę dość krótkie nóżki ma ten strzał w stopę, ponieważ owszem, dziecko się przestraszy, być może będzie super grzeczne, natomiast też trochę jest tak, że po pierwsze, no właśnie, do czasu, po drugie, jeżeli jest niegrzeczne, w cudzysłowie, cokolwiek to znaczy, bo to jest słowo wór większy niż wór świętego Mikołaja, to znaczy, że czegoś mu potrzeba, czegoś mu brakuje. Więc jeżeli ja widzę, że dziecko się niecierpliwi, biega po domu, to ja bym chciał zobaczyć, to co takiego się u ciebie dzieje. A jak dziecko mi zaczyna udawać, że wszystko jest u niego w porządku, że go nie nosi energia i tak się spina przez te 2-3 tygodnie, to ja chyba 25, tam 24 grudnia będę musiał je zdrapywać z sufitu, bo kiedy ona wreszcie właśnie tą energię skumulowaną wypuści z siebie, bo wreszcie Mikołaj przestał patrzeć. No dobrze, w kontekście oczywiście wychowawczym i w kontekście dzieci mogę ci zadać takie osobiste pytanie? O czym ty marzysz na święta? Niekoniecznie, jeżeli chodzi o listy do świętego Mikołaja i to, co znajdziesz pod choinką, ale tak w ogóle. Tak rodzicielsko może, wychowawczo. Wiesz co, to jest trudna. Teraz dla nas to jest taki moment na czasie, ponieważ z racji na to, że moja 5-miesięczna córka właśnie ma 5 miesięcy, to zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby święta były dla niej też przyjemne, a nie były dla niej trudne. I to jest takie moje marzenie, żeby ona miała dobry czas. Natomiast z takich rzeczy chyba każdemu rodzicowi dziecka w tym wieku bym życzył czasu. To jest strasznie brutalne. Zwłaszcza ojcom bym życzył tego czasu, żeby mogli też pobyć rodzicami, a nie tylko pracownikami czy załatwiaczami wszystkiego. I ja się strasznie cieszę z tego, że ja to mam, że mam czas ze swoją córką i bardzo bym chciał, żeby proza życia tego nie przywaliła. Wspólnego tak czasu, rodzinnego. Wspólnego czasu. Z czegoś, co tak naprawdę właśnie święta jest zwykle dużo, to bardzo bym chciał, żeby mi się to utrzymywało niezmiennie, bo jest to naprawdę... Mam w ostatnim czasie, kiedy dzięki Natalii zwolniłem trochę, mam takie poczucie, że moje życie jest po to, żeby być blisko. Ma wtedy największy sens, kiedy jesteśmy blisko siebie. Nie wtedy, kiedy latam, pracuję, tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko. I chciałbym, żeby mi się to utrzymało. To ja przyjmuję twoje życzenie jako swoje. I bardzo ci dziękuję za tę przedświąteczną rozmowę. Gościem Godziny Wychowawczej był psycholog wychowawczy Jarek Żyliński. Dziękuję bardzo. wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, gość jest już w studiu. Druga część godziny wychowawczej, moim zdaniem niezwykle ważna. Witam w studiu panią Agnieszkę Kańską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mój dzisiejszy drugi, tak jak powiedziałam, już gość godziny wychowawczej, czyli pani Agnieszka Kańska, jest wolontariuszką w schronisku na Paluchu. To takie duże warszawskie schronisko. Ale ukończyła pani również interdyscyplinarne Centrum Badań nad Zachowaniami Zwierząt i Ludzi, więc jest pani teoretykiem i praktykiem. Tak, przede wszystkim zajęcia w schronisku pomagają mi wybudować, zbierać doświadczenie. Mm-hmm. A chcemy porozmawiać o prezencie gwiazdkowym w postaci psa właśnie. I ja zacznę od takiej romantycznej wizji. Jest Wigilia, jest piękna choinka, ona się błyszczy, pod choinką są oczywiście prezenty i jeden prezent jest wyjątkowy. Ten prezent trochę się rusza, trochę tam coś popiskuje i chrobocze. Oczywiście są w domu dzieci, dzieci są bardzo podekscytowane. No i pokrywa z tego prezentu właśnie wyjątkowego W pewnym momencie podnosi się, no i okazuje się, że tam jest szczeniaczek, mały, śliczny, cała rodzina się cieszy, wszyscy są szczęśliwi. I taką romantyczną wizję chciałabym, żeby państwo sobie wyobrazili. Natomiast ona chyba niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Pani Agnieszko. Może w danej minucie jest to bardzo rzeczywiste i ta chwila może tak wyglądać, ale pomyślmy, co dzieje się dalej, co dzieje się za pół godziny, godzinę chociażby, kiedy piesek zaczyna załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne wśród święcących Wigilię domowników, co dzieje się za miesiąc, za rok, za 5 lat i 10 lat, kiedy zupełnie zmieniają się plany i zajęcia poszczególnych członków rodziny. Mhm. Jak zmieniają się te plany i zajęcia? Jak zmienia się nasze życie, nasze osób bez psa? Jak zmienia się nasze życie po przyjęciu tego kolejnego członka rodziny? Jeżeli to wszystko jest przemyślane, jeżeli rzeczywiście idealnie zaplanowaliśmy ten moment przyjęcia psa do domu, z pełną świadomością, no to mogą się zmienić, miejmy nadzieję, tylko na lepsze. Ale pytanie, czy potraktowanie zwierzaczka jako prezent rzeczywiście niesie za sobą te wcześniejsze przemyślenia i w ogóle dlaczego miałby on być prezentem i niespodzianką. Dlaczego nie wybrać innego momentu na przyjęcie go do domu przede wszystkim, a nie wtedy, kiedy jesteśmy zajęci bardzo, bardzo wieloma jeszcze innymi rzeczami wokół właśnie świąt, odwiedzających gości, przygotowań i tak dalej. Czyli nie możemy poświęcić się w 100% temu nowemu domownikowi. No i zastanówmy się też, czy jeżeli to miał być prezent, to czy obdarowany rzeczywiście przez dłuższy okres swojego życia będzie w stanie tym prezentem się zajmować, taki sam czas mu poświęcać, bo no w ogóle zwierzę nie powinno być prezentem dla dziecka. Zwierzę powinno być przyjęte do domu przez tę osobę, która zamierza się nim opiekować. Nie będą to dzieci. No właśnie, a jak rozmawiać, albo może inaczej, co pokazać, co opowiedzieć, jak przygotować dziecko, które nudzi i marudzi od pół roku, bo każde dziecko chce mieć psa, ja chyba mogę tak uogólnić, sama to było moje wielkie marzenie z dzieciństwa, spełniam je dopiero w dorosłości. Jakie są najważniejsze rzeczy, których dziecko od nas powinno się dowiedzieć? No zacznijmy od tego, czy naprawdę każde dziecko, które marudzi o zwierzę, czy rzeczywiście to zwierzę powinno się znaleźć w tym domu, czy nie wystarczyłby kontakt u znajomych, rodziny, czy rzeczywiście naprawdę ta rodzina chce poświęcać czas zwierzęciu. Bo jeżeli to ma być tylko ruszająca się zabawka, no to zdecydowanie trzeba prowadzić rozmowy z dzieckiem właśnie w kierunku tego, że nie jesteśmy przygotowani, nie mamy czasu, warunków, możliwości. Będziemy w inny sposób realizować twoją chęć kontaktu ze zwierzakami. Mhm. To po pierwsze, ale jeżeli już my, rodzice, dorośli, domownicy, gdzieś tam też zdecydowaliśmy się na zwierzę. No jeżeli dorośli są zdecydowani na zwierzę, dobrze jest, jeżeli dziecko będzie uczestniczyło w obecności zwierzęcia w domu. Dobrze jest wyjaśnić mu i pokazać, że opieka nad zwierzęciem to ciągły obowiązek, stały, bez względu na to, co się dzieje, czy jest ładna pogoda, czy brzydka, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, czy wyjeżdżamy na wakacje, czy nie. I pokazać może wśród właśnie znajomych czy rodziny, którzy opiekują się zwierzętami, jest bardzo wiele możliwości, żeby po prostu dokładnie pokazać, na czym to polega. Obecność zwierzęcia w domu może wnieść naprawdę bardzo dużo w rozwój dziecka, ale też może odwrotnie, jeżeli zabraknie odpowiedzialności ze strony dorosłych, to czego nauczy się dziecko, widząc właśnie no, takie niedostatki w opiece nad tym zwierzęciem, a może w ostateczności pozbycie się go z domu, co niestety bardzo często tak kończą prezenty świąteczne. No i tak, nie chcemy tego uczyć naszych dzieci, bo to jest coś wręcz przeciwnego, o czym my dorośli czasem im opowiadamy. No dobrze, to bierzemy psa, decyzja jest podjęta, dziecko już jest przygotowane, że to są obowiązki, że zwierzę, a tym bardziej pies, nie jest zabawką, która jak nam się znudzi, można odłożyć na półkę i ona tam zostanie. I zdecydowaliśmy się na psa ze schroniska, bo też do tego pewnie jakoś będzie pani namawiać. No oczywiście, dopóki schroniska pękają w szwach, wydaje mi się, że jest mało uzasadnienia, dla którego mielibyśmy kupować zwierzęta. Mhm. Czy możemy z dzieckiem wybrać się do schroniska, żeby dziecko uczestniczyło w wyborze albo pokazać mu też, jak wygląda na przykład spacer? Trochę przyzwyczaić. Może mniej uczestniczenia w tym wyborze, ponieważ to jednak rodzic powinien wybrać psa i tutaj zdecydowanie dziecko nie powinno mieć możliwości wybierania, bo no, wybierze pewnie tylko oczami. Natomiast na pewno rzeczywiście warto po pierwsze wybrać, pokazać dziecku, jak wygląda los psów, którym się nie powiodło, którym być może ktoś wcześniej miał i nie poświęcał im odpowiednio uwagi i nie postępował dość odpowiedzialnie. Także na pewno tak, tylko warto przedtem sprawdzić, jakie są zasady w danym schronisku, które chcielibyśmy odwiedzić, ponieważ to zależy od danego schroniska, czy można tam przychodzić z dziećmi, na jakiej zasadzie się odbywają spacery z psami, czy w ogóle się odbywają i tak dalej. Także to należy najpierw to po prostu lokalnie sobie sprawdzić. Zadzwonić i dowiedzieć się, czy można po prostu przyjść do schroniska i odwiedzić. No dobrze, a wokół psów ze schroniska narosło trochę i tu znak zapytania z mojej strony, który pani pewnie rozwieje, mitów, że te psy są bardzo trudne w domu, że są po przejściach, że czasem potrzebna jest jakaś dodatkowa praca z tym psem. Proszę powiedzieć trochę o zwierzakach, które są w schronisku. Są najróżniejsze. Każdego zwierzaka należy traktować indywidualnie. Na pewno w zależności od tego, na co jesteśmy gotowi. Trzeba dowiedzieć się o tym zwierzęciu jak najwięcej. Od jego wolontariusza, czy też pracownika w schronisku, który z nim ma najwięcej styczności. Oczywiście są zwierzęta z bardziej lub mniej trudną przeszłością i w zależności od też swojej konstrukcji psychicznej różnie na nią reagują, bo wcale nie jest powiedziane, że pies po najtragiczniejszych przejściach nie będzie się zachowywał naprawdę w porządku w domu i z którym nie będzie kłopotów, których się spodziewamy. A pies, o którym nie wiemy albo też wręcz wiemy, że nie miał jakichś ciężkich przeżyć za sobą, może w nowym domu też różnie może z nim być. Także zawsze powinniśmy być nastawieni na pracę. Zawsze musimy być przygotowani na to, że po prostu musimy z siebie wiele dać. No i przede wszystkim nie powinniśmy zakładać, że będzie tylko dobrze, nawet jeżeli wszystko wskazuje na to, że dany pies sprawiał kłopotów, nie będzie. To wszystko się okazuje dopiero w domu, w zależności od warunków, od ludzi, od ich postępowania z tym psem i tak naprawdę to najwięcej zależy od ludzi, którzy podejmą się opieki. Czy często psy wracają do schroniska adoptowane? No niestety tak. Co to niestety, znaczy często? No, nie będę tutaj przytaczać jakichś statystyk, ale wracają i to z najrozmaitszych powodów. Wracają dlatego, że ktoś, kto je adoptował, nie może sprawować opieki i nie przemyślał, czy dalszej opieki i nie przemyślał wcześniej wystarczająco dobrze, co będzie właśnie, jak jego sytuacja życiowa się zmieni. Bądź też dlatego, że ktoś taki nie włoży dostatecznego wysiłku, żeby jednak znaleźć rozwiązanie. Tutaj mam na myśli, nie wiem, utratę mieszkania, przeprowadzkę, chorobę, różne rzeczy, które zmieniają sytuację. Mhm. No i niektórzy poszukują rozwiązania jakiegoś innego miejsca dla tego psa. Niektórzy po prostu odprowadzają do schroniska, ponieważ schronisko zawsze przyjmie adoptowane od siebie zwierzę. Bywają zwroty naprawdę no, wstrząsające psów po na przykład po 10 latach, po 13 latach w domu, dlatego że albo pies jest stary i ktoś już nie chce się nim zajmować, takie powody też są, albo osoba no właśnie jest nie wiem, w podeszłym wieku, czy już nie ma możliwości się zajmować, no najróżniejsze. Jak też bywają po prostu zwroty dlatego, że zwierzątko nie spełnia oczekiwań, bo nie jest takie, jak się wydawało, albo jak ktoś chciał, albo nie wrożył, tak, albo nie włożono pracy właśnie w jego wychowanie. Bywają jak najbardziej szczeniaki adoptowane jako właśnie rozkoszne małe szczeniątko i zwracane po roku na przykład jako nieznośny, niczego nie nauczony. Już nie tak, a już nie tak rozkoszny pies, którego już nie każdy będzie chciał. I to w schronisku następnie jest wkładana praca w to, żeby jakoś tego zwierzaka no, doprowadzić do możliwego zachowania, a schronisko to nie jest miejsce, gdzie można rzeczywiście to zrobić z łatwością. Mhm. Mówimy to wszystko w jednym celu, żeby odrzeć trochę z tego romantyzmu wizję prezentu świątecznego w postaci psa i namówić państwa do odpowiedzialności. Dobrze, czyli przy wyborze psa ze schroniska, to już o tym rozmawiałyśmy, warto porozmawiać z wolontariuszem, warto się dowiedzieć o zwierzaku jak najwięcej. A jak wygląda procedura adopcyjna w ogóle? No najpierw, czy to przeglądamy stronę internetową schroniska, wybieramy najlepiej kilka nawet psów, które w naszym wyobrażeniu spełniałyby nasze jakieś potrzeby, wymagania i oczekiwania. Następnie kontaktujemy się z wolontariuszami, przychodzimy do schroniska, odbywamy spacery przedadopcyjne, poznajemy te psy lepiej. Wolontariusze, czy też osoby, które danego psa znają, mogą już w początkowym etapie uświadomić, że ten akurat pies nie będzie odpowiedni dla danej osoby czy dla danej rodziny. No tak, bo domyślam się, że najważniejszą sprawą jest dobranie osoby do psa i odwrotnie. Bo domyślam się, że inny pies będzie do rodziny z małym dzieckiem, powiedzmy czterolatkiem, a inny pies będzie mógł zawitać w domu, w którym jest nastolatek i bardzo chce mieć psa. Dokładnie tak. Czy też osoby dorosłe, osoby starsze, osoby, które prowadzą aktywny tryb życia i chciałyby, żeby pies w tym uczestniczył, bądź też osoby, które no, większą część dnia spędzają w pracy i później też niespecjalnie mają ochotę na jakieś aktywności fizyczne. Do tego wszystkiego trzeba po prostu dobrać odpowiedniego zwierzaka. No i pewnie ważne jest jeszcze, żeby powiedzieć, że to jest nasz na przykład pierwszy pies, że my jesteśmy bardzo początkującymi ważne, tak, posiadaczami tak, bardzo psa. Ważne, tak. Czy są jakieś reguły, czy są jakieś, nie wiem, specjalne cechy charakteru psa, który byłby dobry dla rodziny, w którym jest dziecko, powiedzmy takie wczesnoszkolne, bo myślę sobie, że te siódmy rok życia to jest ten moment, kiedy dziecko zaczyna chcieć zwierzaka. Myślę, że nie ma nic ogólnego, co można by powiedzieć. Naprawdę to jest kwestia tak samo indywidualna, jak preferencje człowieka. I nawet wybranie, adoptowanie szczenięcia, czy kupienie szczenięcia, które się wydaje no, nie niebezpieczne i w założeniu chcielibyśmy je tak wychować, żeby właśnie mogło funkcjonować w rodzinie z dzieckiem. Jeżeli nie zostanie to odpowiednio zrobione, no to szczenie, gdy podrośnie, może się okazać, że dzieci no, nie lubi lub wręcz nie toleruje. Czy ja dobrze wnioskuję w związku z tym, że dla dziecka jako pierwszy pies, to dobrze, żeby to był właśnie pies już dorosły, a nie szczenie? Nie, chciałam powiedzieć o czymś, to znaczy dorosłego psa na pewno trzeba wybrać, no, znając go bardzo dobrze i wiedząc, jak się zachowuje, jak bardzo właśnie pies jest tolerancyjny. Niemniej no, nie możemy nigdy założyć, że pies się będzie zachowywał w taki sposób, w jaki znają go ludzie, którzy znają go ze schroniska, czy też nawet jeżeli jest kupowany, czy no, brany z jakiegoś innego domu. Po prostu wszystko będzie zależało od postępowania już tej rodziny z dziećmi. Mhm. No dobrze, my bardzo poważnie o tym rozmawiamy, ponieważ to jest ważny i poważny temat, ale ja bym chciała jakoś tak miło zakończyć tę naszą rozmowę, no bo my nie odstraszamy od tego, żeby brać psa do domu. Co wniesie zwierzak do rodziny? No na pewno po prostu wniesie taką radość, miłość bezwarunkową. Po prostu, nie wiem, trudno mi wręcz o tym mówić, bo jeżeli ktoś nie lubi zwierząt, no to tego nie poczuje. Natomiast ktoś, kto w ogóle lubi zwierzęta, na pewno każdy zwierzak wniesie mnóstwo pozytywnych chwil. A poza tym można nauczyć odpowiedzialności, poczucia obowiązku i tych wszystkich bardzo pożytecznych rzeczy nasze dziecko może się przy tej okazji nauczyć. Na pewno tak. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Gościem Godziny Wychowawczej była pani Agnieszka Kańska, wolontariuszka ze schroniska na Paluchu w Warszawie. Dziękuję bardzo. Godzina Wychowawcza. A na koniec jeszcze prezenty. Mam kilka egzemplarzy książki, która zachwyci całą rodzinę. Psiego najlepszego. To jest druga książka autora bestsellera Był sobie pies. Taka rodzinna lektura pod choinkę od nas. Kto z Państwa chce, może do nas napisać godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. No i jeszcze życzenia od nas. Proszę się ogrzać w rodzinnym cieple tak, żeby naładowane baterie wytrzymały cały rok. Życzę Państwu również omijania wszelkich bożonarodzeniowych raw w relacjach między domownikami. Wszystkiego dobrego na święta i do siego roku. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. A frame of dislocated time, faded by the sun, stuck inside my mind. What about the worlds inside our rooms? They seem so tiny. What about the friends we met? forget me.